ที่นี่เมื่อ 20-30 ปีก่อนเคยมีหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งอยู่หน้าศาลาหน้าแล้วก็มีข้อความเขียนว่าที่นี่ไม่มีคนแปลกหน้ามีแต่มิตรที่เพิ่งรู้จักเดี๋ยวนี้หินก้อนนั้นก็ไม่รู้ไปไหนแล้วนะแต่ว่าปณิธานที่ว่านี้ก็ยังมีอยู่หมายความว่าอยู่ที่นี่เราก็ชักชวนกันให้ปฏิบัติกันไม่ใช่ในฐานะคนแปลกหน้าแต่ว่าในฐานะที่เป็นมิตรที่เพิ่งรู้จักแม้จะไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามก็ตามเมื่อทุกคนมาที่นี่ด้วยใจเดียวกันก็เท่ากับว่าเป็นมิตรแก่กันและกันเมื่อได้มาที่นี่ก็เป็นโอกาสนะที่เราจะได้รู้จักเพื่อนใหม่มิตรใหม่ซึ่งหลายคนก็ได้พบว่ามิตรที่ได้มารู้จักกันที่นี่นะก็ได้กลายเป็นกัลยาณมิตรที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันหลายคนก็คบกันมา10-20ปีโดยเริ่มต้นจากการที่มารู้จักกันที่นี่อันนี้ก็เป็นอันที่สองอย่างหนึ่งนะของการมาที่วัดป่าสุขโตเนี่ยแล้วก็ตามเนี่ยมิตรใหม่ที่เราน่าจะได้มีโอกาสรู้จักนะอย่างลึกซึ้งก็ยังมีอยู่นะและมิตรนี้เป็นมิตรที่สำคัญมากซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้จักมาก่อนก็คือจิตใจของเรานั่นแหละจิตเนี่ยนะเป็นมิตรที่ประเสริฐที่สุดของเราก็ว่าได้แต่คนจำนวนไม่น้อยก็ไม่ได้ตระหนักว่ามิตรที่ประเสริฐที่สุดนะอยู่กับเราตลอดเวลาหลายคนเมื่อได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ถึงรู้จักถึงค้นพบนะว่าใจหรือว่าจิตของเรานี่แหละนะมันเป็นมิตรที่ประเสริฐที่สุดอันนี้แหละคือมิตรใหม่เพื่อนใหม่นะที่อยากให้เรามารู้จักหลายคนก็อาจจะรู้จักแล้วแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ตระหนักไม่เฉลียวใจเลยนะว่ามิตรที่ประเสริฐที่สุดนี่อยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่ายามหลับหรือยามตื่นไม่ว่าอยู่บ้านหรือที่ทำงานอยากชักชวนให้เราได้มารู้จักมิตรที่ประเสริฐนี้นะและถ้าหากว่าเราได้รู้จักได้ค้นพบมิตรที่ว่านี้นะก็ถือว่าการมาที่วัดป่าสุขโตคุ้มค่ามากที่จริงเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมาถึงนี่ก็ได้นะในการที่จะพบว่าจิตใจนี่เป็นมิตรที่ประเสริฐที่สุดของเรานะแต่ว่าบางครั้งการเดินทางเพื่อมารู้จักสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเรานี่ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้านนะก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ ใคร่ครวญพิจารณาหรือว่าค้นพบมิตรที่ว่านี้เลยบางครั้งการเดินทางไกลก็จำเป็นสำหรับการค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้วนะกับตัวเรามีเรื่องของมีเรื่องหนึ่งนะของเป็นเรื่องที่เล่ากันมานะเป็นเรื่องของลุงหมานนะลุงหมานนี่เป็นชาวบ้านที่พัทลุงนะอยู่ในอำเภอที่ห่างไกลนะแกก็เป็นคนที่สมถะนะยากจนแต่ว่าอบอ้อมอารีมีเมตตาแต่ก็มีหนี้สินเยอะนะไม่ใช่เพราะว่าตัวเองหรอกแต่เพราะว่าลูกหลานนะมาสร้างหนี้สร้างสินให้ทั้งที่ยากจนนะแกก็ยังมีน้ำใจเอื้อเฟื้อผู้อื่นอยู่แม้จะมีหนี้สินแกก็ไม่เคยตระหนี่ทีเหนียวแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แกฝันคืนแล้วคืนเล่านะเป็นอาทิตย์เลยแกฝันถึงโรงเจแห่งหนึ่งนะที่แก้งเคราะห์อำเภอแก้งเคราะห์ในฝันนั้นบอกด้วยซ้ำว่าแก้งเคราะห์อยู่ชัยภูมิที่โรงเจเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งใหญ่ในฝันแกเนี่ยขุดนะขุดดินนะใต้ต้นไม้ก็บอกว่าเจอขุมทรัพย์มหาศาลเลยแกตื่นขึ้นมานะแกก็คิดว่าเป็นแค่ความฝันแกไม่ได้สนใจอยู่แล้วเรื่องทรัพย์สมบัติถ้าเป็นคนทั่วไปนี่คงตื่นตาตื่นใจแต่แกไม่สนใจแต่ปรากฏว่าฝันคืนแล้วคืนเล่าเป็นอาทิตย์นะแกก็เลยเอกใจว่าหรือว่าเทวดานะจะมาบอกอะไรบางอย่างแกก็เลยตัดสินใจนะเดินทางเสบียงก็มีไม่มากหรอกนะแกก็ใช้วิธีโบกรถบ้างนะกว่าจะขึ้นมาถึงกรุงเทพนะก็หลายวันก็ยังโบกต่ออีกนะมาชัยภูมิบางช่วงก็ต้องนั่งรถประจำทางท้องถิ่นสุดท้ายก็มาถึงนะแก้งเคราะห์ถามชาวบ้านมีโรงเจมั้ยเขาบอกมีนะแล้วแกก็ลองไปดูบอกว่าสิ่งที่แกเห็นนี่มันตรงกับในฝันเลยก็คือมีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างๆแต่ที่ไม่เหมือนในฝันก็คือว่ามันมียามเฝ้าอยู่ใกล้ๆแกก็นั่งรอนะว่าถ้ายามไม่อยู่เมื่อไหร่นะแกก็จะไปขุดหาสมบัตินะใต้ต้นไม้นั้นแต่ว่ายามก็ยังอยู่นะอยู่จนทั้งวันเลยนะกลางคืนก็มียามเฝ้าอยู่แถวๆนั้นแกก็เลยต้องหาที่หลับที่นอนแถวนั้นละกางเต็นท์เอาง่ายๆวันแรกก็เหลววันที่สองก็เหมือนเดิมนะมียามเฝ้าอยู่ตลอดทั้งวันแกก็นอนคลายวันที่สามก็เหมือนเช่นเดิมแกเลยรู้ว่ามันไม่คงไม่มีหวังแล้วล่ะระหว่างนั้นเนี่ยที่รอที่แกกำลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะจะอยู่หรือไปนะยามก็เห็นก็เลยเดินมาหาแกถามว่าแกมาทำอะไรแกก็คิดว่าคงไม่มีอะไรต้องปิดบังแล้วล่ะมาถึงป่านนี้แล้วคงจะไม่มีอะไรแล้วคงเลวแล้วก็เลยบอกว่าแกนี่มาจากแดนไกลนะแล้วแกมาเพราะได้ฝันว่านะมันมีทรัพย์สมบัติอยู่ใต้ต้นไม้ยามพอได้ยินก็หัวเราะเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเมื่อปี2ปีก่อนแกก็ฝันนะ ฝันว่าที่พัทลุงเนี่ยมีคนชื่อลุงหมานนะใต้เตียงนอนของลุงหมานเนี่ยนะมันมีสมบัติมหาศาลเลยยามก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเขาเชื่อความฝันเนี่ยก็ไม่หมายความว่าต้องนะลงไปถึงพัทลุงเลยเหรอแล้วต้องไปตามหานะคนที่ชื่อลุงหมานใครนะที่จะทำโง่ๆแบบนั้นความฝันเชื่อได้ที่ไหนล่ะนะผมก็ฝันแบบนี้เหมือนกันนะพอลุงหมานได้ฟังนี้แกก็เอะใจขึ้นมาเลยเพราะว่าแกก็ยังไม่ได้แนะนำตัวสักหน่อยว่าแกชื่ออะไรแต่ฟันของยามคนนั้นนี่มันทำให้แกตัดสินใจกลับบ้านไปเลยนะแกไปถึงบ้านแกทำไงแกก็เริ่มขุดเลยนะใต้เตียงนอนเจอทรัพย์มหาศาลเลยนอกจากจ่ายหนี้จ่ายสินที่ลูกหลานทำแล้วนะแกก็ยังกลับมาอยู่อย่างสบายแล้วก็มีเงินมีทองเอาไว้ทำบุญศาสนาจะช่วยเหลือคนยากคนจนแล้วลุงมาอุตส่าห์นะดันด้นไปถึงนะชัยภูมิแก้งพรนะจากพัทลุงเนี่ยเป็นพันกิโลจะว่าไปมันก็ไม่สูญเปล่านะถึงแม้แกไม่เจอขุมทรัพย์ตายต้นไม้แต่มันก็ทำให้แกพบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยขุมทรัพย์มหาศาลเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวแกมันอยู่บ้านแกตลอดเวลาการเดินทางนั้นก็ถือว่าคุ้มค่านะแล้วก็ไม่คิดเลยว่าทรัพย์สมบัติมหาศาลนั้นมันจะอยู่ใต้เตียงแกมาเป็นเวลานานนะหลายสิบปีอันนี้เขาต้องการบอกว่าหลายเรื่องเนี่ยต้องการบอกว่าของดีนี่บางทีมันก็ไม่ได้อยู่ไหนหรอกมันอยู่ใกล้ตัวเราหรือมันอยู่แค่ปลายจมูกนี่เองนะเราเรื่องนี้ให้โยมนะฟังนะปรากฏว่ารุ่งขึ้นนะก็มีคนมาเล่านะก็เป็นคนพัทลุงเหมือนกันนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องราวของเขาเนี่ยเหมือนกับเรื่องของลุงหมานเลยเขาเนี่ยเป็น NGO นะเดินทางจากพัทลุงมาทำงานที่ภาคอีสานส่งเสริมชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องทอผ้าเรื่องอาหารเรื่องยาเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้ค้นพบภูมิได้เห็นคุณค่าภูมิปัญญาตัวเองนะไม่ต้องตกเป็นทาสของบริโภคนิยมหรือว่าทุนนิยมก็สาส่งเสริมชาวบ้านในอีสานนะให้หันมาเงยหน้าอ้าปากนะด้วยอาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งถูกละเลยแม้กระทั่งชาวบ้านด้วยกันเขาไม่เคยตระหนักเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเขาเองนั่นแหละนะแม่เขาเนี่ยเป็นนักทำขนมชั้นยอดเลยช่วงที่เขาได้ลางานนะมาอยู่บ้านเนี่ยก็ได้ชิมอาหารฝีมือแม่แล้วรู้สึกว่ามันเยี่ยมมากเลยเขาก็เลยได้ความคิดว่าเออไม่ต้องไปหากินไกลแล้วไม่ต้องไปถึงอีสานแล้วอยู่บ้านนี่แหละแล้วก็เอาตำรับอาหารขนมเนี่ยไม่ใช่อาหารขนมของแม่นี่แหละนะมาเอามาหากินกับพี่สาวปรากฏว่าทำเล่นๆนี่กลายเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าแทบจะไม่ว่างแล้วเพราะว่าได้อาศัยสูตรของแม่นี่แหละช่วยในเรื่องการฟื้นฟูฐานะเศรษฐกิจของตัวเองแล้วก็พี่สาวเรื่องเขานี่เหมือนกับเรื่องลุงหมานเลยนะก็คือว่าอุตส่าห์เดินทางไกลนะสุดท้ายก็ไหนสุดก็พบว่าของดีหรือว่าขุมทรัพย์นี่มันอยู่ที่บ้านเขาตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ขุมทรัพย์ที่ว่านี่มันไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพย์สมบัติที่ค้าขายอะไรได้หรือว่าเป็นสูตรอาหารนะคุมทรัพย์ที่สำคัญนะที่มีอยู่กับเราตลอดเวลานะก็คือใจของเรานี่แหละ ใจของเรานี่แหละสามารถจะบันดาลความสุขให้กับเราได้ตลอดเวลาจะมีทรัพย์ใดนะที่ประเสริฐไปกว่าความสุขจากภายในนะทรัพย์ภายนอกเนี่ยมันอาจจะให้ความสบายก็จริงนะแต่ว่ามันไม่สามารถจะให้ความสุขที่แท้ได้แล้วความสุขที่แท้มันก็มีอยู่กับเราทุกคนนะตามติดเราไปตลอดเวลาทรัพย์อย่างนี้เนี่ยหรือความสุขแบบนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งนะเพราะว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดแม้แต่มิตรนะที่อยู่นอกตัวเราจะดีแค่ไหนจะประเสริฐแค่ไหนนะเขาก็มีวันที่ต้องล้มหายตายจากไปและถึงวันที่เขาล้มหายตายจากไปนะเราก็อดเศร้าโศกเสียใจไม่ได้บางทีก็อยากจะคิดไปกับเขาด้วยเลยแต่ว่ามิตรที่อยู่กับเราตลอดเวลานี่จะไม่มีอาการอย่างนั้นนะก็สามารถจะอยู่กับเราได้ตลอดเวลาและสามารถจะเป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงเพราะบ่อยครั้งเนี่ยในเวลาที่เราทุกข์เนี่ยก็ไม่มีมิตรสหายคนไหนนะที่อยู่รอบข้างหรือบางทีเขาอยู่กับเราแต่เขาก็ช่วยเราไม่ได้เช่นเวลาเราเจ็บเราป่วยเราป่วยเราเจ็บยังไงนะเขาอยากจะช่วยเราเขาอยากจะเจ็บปวดแทนเราเขาก็ทำไม่ได้แม้กระทั่งพ่อหรือแม่นะเมื่อลูกเจ็บปวดอยากจะรับความปวดของลูกก็ยังไม่สามารถจะทำได้ในยามนั้นเนี่ยเราก็มีแต่ตัวเองนะเท่านั้นแหละนะที่จะเป็นที่พึ่งได้บางทีในภาวะเช่นนั้นร่างกายก็เป็นที่พึ่งไม่ได้นะก็มีแต่จิตใจถ้าหากว่ามีใจเป็นมิตรนะมีจิตเป็นเพื่อนเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ความทุกข์นะมันลดน้อยถอยลงไปได้สามารถจะเป็นปกติหรือว่ามีความสงบได้แม้กระทั่งแม้ว่าจะเจ็บป่วยมากมายเพียงใดก็ตามก็มีแต่จิตใจแล้วนี่นะที่เวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นมานะเกิดเหตุขับขันขึ้นมาจึงจะช่วยได้มีคนหนึ่งเขาเล่าว่ารถที่เขาขับนี่มันเกิดฉลับลงคลองนะลงคลองเนี่ยนะรถก็น้ำก็ค่อยๆมันลงคลองนี่มิดเลยนะน้ำนี่ก็ค่อยไหลซึมเข้ามาในตัวรถที่แรกก็ตกใจมากเพราะว่าถ้าน้ำท่วมรถนี่เขาก็ตายแน่ตอนนั้นจะเปิดประตูก็เปิดไม่ได้นะเพราะว่าความดันของน้ำข้างนอกเนี่ยมันสูงมากเสร็จแล้วเขาก็ตั้งสติขึ้นมาได้แล้วเขาก็นึกเราลึกขึ้นมาได้ว่าเคยมีคนบอกว่าเนี่ยถ้าน้ำเนี่ยมันค่อยๆไหลเข้ามาในตัวรถรอมาสักพักนะถ้าน้ำเนี่ยเกือบจะเต็มตัวรถเนี่ยความดันข้างนอกกับข้างในจะเท่ากันจะใกล้ๆกันถึงตอนนั้นเนี่ยเปิดประตูรถเนี่ยก็จะไม่ยากอะไรเลยเขาก็รอเนี่ยเขาก็สงบก็รอจนกระทั่งน้ำนี่มันท่วมเข้ามาตัวรถแต่ก็ยังพอหายใจได้แล้วพอคิดว่าน้ำมันท่วมมาพอสมควรแล้วเขาก็เปิดประตูรถเปิดได้นะความดันน้ำที่มันเคยอัดเข้ามาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าความดันข้างนอกข้างในมันเท่ากันเขาก็เลยค่อยๆออกมาแทรกตัวมาจากประตูรถก็เรียกว่ารอดตายในยามนั้นเนี่ยเพื่อนคนไหนก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าที่จริงก็ไม่มีใครรู้ได้ซ้ำแต่ว่า จของเขาที่มีสตินะที่ทำให้สามารถจะพาชีวิตเขารอดออกมาได้ไม่ใช่แต่ในยามที่เกิดเหตุขับขันนะนะเวลาที่เกิดความพลัดพรากสูญเสียขึ้นมานะเกิดเหตุร้ายมากระทบกับคนที่เรารักถ้าว่าเรารักษาใจไว้ดีหรือว่ามีจิตเป็นเพื่อนเนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะคงทรงจิตทรงใจเอาไว้ได้จริงๆความประเสริฐของจิตนะถ้าว่าเราสามารถจะทำให้จิตเนี่ยมาเป็นมิตรกับเราได้มันจะมีอานุภาพนะยิ่งกว่านั้นอีกนะก็คือว่าไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรามีความผันผวนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตแค่ไหนนะเราก็จะยังเป็นสุขอยู่ได้หรือว่าเป็นปกติได้นะแล้วก็ตามในสิ่งที่เราต้องสำเนียกเอาไว้นะก็คือว่าจิตเนี่ยเป็นมิตรที่ประเสริฐที่สุดของเราก็จริงนะแต่ว่าสามารถจะกลายเป็นศัตรูที่ร้ายที่สุดของเราก็ได้นะทำไมนะหลายคนถึงกับฆ่าตัวตายไม่ใช่เป็นเพราะว่าไอ้ความคิดหรืออารมณ์ที่มันท่วมท้นจิตใจนะอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่มาจากไหนก็มาจากการที่จิตใจปรุงแต่งหรือไปหยิบฉวยนะจิตเนี่ยมันสามารถจะกลับพลิกผันให้กลายเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของเราก็ได้หลายคนประชดตัวเองประชดตัวเองเพราะว่าคนรอบข้างไม่รักคนรอบข้างเขาดูถูกเขาไม่เห็นคุณค่าซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้อยู่แล้วแต่หลายคนเนี่ยกลับเราชดตัวเองด้วยการทำสิ่งที่เลวร้ายกับตัวเองเช่นกินเหล้าเมายาหรือว่าไปทำตัวสำเร็จเทมาหรือสำสอนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างหาทุกข์ใส่ตัวคนอื่นเนี่ยเขาไม่สามารถจะแม้เขาจะดูถูกแม้เขาจะรังเกียจเดียดฉันแต่เขาก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ทำเราได้มากกว่านั้นแต่ถ้าจิตเนี่ยนะมันเกิดพลิกผันเนี่ยมันก็สามารถจะทำร้ายตัวเราเองได้การประชดตัวเองด้วยการทำตัวให้ย่ำแย่ให้เลวยิ่งกว่าเดิมเนี่ยก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งนะที่จิตสามารถจะทำได้แต่เราหรือว่าการคิดพุ่งสร้างคิดจนเครียดคิดจนปวดหัวคิดจนรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่แล้วจิตที่มันปรุงแต่งหาเรื่องคิดที่มาซ้ำเติมทำร้ายตัวเองเนี่ยมันทำให้หลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าหนีไปไหนก็ไม่ได้ไม่ว่าจะหนีไปทางไหนมันก็ตามไปติดๆแล้วมันก็ปรุงแต่งหาเรื่องเอาอารมณ์ต่างๆเข้ามาทิ่มแทงจิตใจของเราซ้ำเติมให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนไร้คุณค่าไม่มีประโยชน์พอหนีไปไหนไม่ได้ทำไงก็ตัดสินใจทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายไม่ใช่เพราะใครเลยนะแต่เพราะจิตที่มันพลิกผันกลายเป็นศัตรูของเราแล้วเราลองถามตัวเราเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูของเรามันทำให้เรามีความสุข นะโป่งโล่งเบาสบายหรือว่าคับแค้นหนักอึ้งรู้สึกย่ำแย่อย่างแล้วก็ตามนะมันไม่เหลือเกินวิสัยนะที่เราเนี่ยจะสามารถทำให้จิตเนี่ยกลับมาเป็นมิตรของเราจิตจะเป็นมิตรของเราได้นะก็โดยการที่เราให้ความใส่ใจกับจิตใจทุกวันนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญกับจิตใจน้อยมากเราไปให้ความสำคัญกับร่างกายซะเยอะทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นการเปิดเผยร่างกายเปิดเผยตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่าปนเปิดจิตปนเปิดหรือว่าดูแลจิตใจน้อยนะเวลาที่เราให้และเวลาที่หมดไปแต่ละวันนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของร่างกายซะเยอะเราให้เวลากับการชำระร่างกายเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่การชำระจิตใจให้สะอาดผ่องแผ้วนี่เรามีเวลาบ้างหรือเปล่าเรามีเวลาหาอาหารกายนะเราใส่ใจกับเรื่องการหาอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายอาหารดีๆราคาแพงๆแต่ว่าอาหารใจนี่เราเคยสนใจบ้างหรือเปล่าเรื่องพักผ่อนกายนี่เรามีเวลาให้วันหนึ่งก็ 6-7 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยอาจจะมากกว่านั้นได้ซ้ำแต่การพักผ่อนใจเนี่ยเรามีเคยมีเวลาให้5นาที10นาทีบ้างหรือเปล่าแน่ใจได้ว่านี่ เราไม่ให้ความเป็นธรรมนะกับจิตใจของเรามากเท่าไหร่เราละเลยจิตใจของเรามากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าแปลกถ้าเกิดว่าจิตใจมันจะกลับมาทำร้ายเราสิ่งใดก็ตามนะที่ให้ความสุขกับเราถ้าเราไม่ดูแลนะมันก็สามารถกลายเป็นโทษได้รถยนต์นะสามารถจะพาเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะหลายคนก็มีความสุขกับการขับรถเล่นเพลินกินลมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลรถนะเราไม่ดูแลรถเราใช้แต่รถแต่เราไม่ดูแลรถถ้าเกิดรถเสียขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นนะมันก็สามารถจะพาเราไปเจออุบัติเหตุถึงตายได้ร่างกายนี้เนี่ยมันมีประโยชน์กับเราสามารถจะเป็นอุปกรณ์ให้เราได้พบกับความสุขได้รู้จักรสชาติของชีวิตจากการที่ได้กินอาหารอร่อยดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามที่ต่างๆแต่ถ้าเกิดเราไม่ดูแลร่างกายเกิดอะไรขึ้นร่างกายเจ็บป่วยขึ้นมามันกลายเป็นมันเหมือนกับว่าพาเราตกนรกเลยก็ว่าได้ร่างกายที่เคยให้ความสุขกับเรามันกลับกลายเป็นสิ่งที่ทิ่มแทงเราทำให้เราเป็นทุกข์หลายคนทุกข์เพราะความเจ็บป่วยมากจนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายส่วนหนึ่งก็เพราะว่าละเลยละเลยร่างกายนี้นะบางทีไม่ใช่ละเลยเฉยนะเอาสิ่งที่เป็นพิษมาใส่ร่างกายนี้ด้วยบุหรี่ก็ดีเหล้าก็ดียาเสพติดก็ดีหรือว่าสารเคมีต่างๆนะที่มาในรูปของรสอร่อยให้เราไม่ได้แค่ละเลยร่างกายแต่เราทำร้ายร่างกายของเราด้วยสิ่งที่เคยให้ความสุขก็เลยเปลี่ยนเป็นให้ความทุกข์กับเราฉันได้ก็ฉันนั้นจิตใจก็เหมือนกันนะถ้าเราละเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นศัตรูของเราสามารถจะสร้างความทุกข์ให้กับเราได้มากมายฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ใจนี้นะมาเป็นมิตรแก่เราสามารถที่จะช่วยเราในยามทุกข์ให้กลับมาเป็นสุขสามารถที่จะพาเราให้พ้นจากอันตรายและสามารถที่จะอยู่ได้อย่างปกติสุขในทุกสถานการณ์เนี่ยเราก็ต้องให้เวลาแก่จิตใจของเรานำสิ่งดีๆให้กับจิตใจของเรา ิ่งดีๆนั้นก็เช่นบุญกุศลเช่นการทำความดีนะหรือว่าการเสพการรับสิ่งดีๆที่มันจะลงใจหนังหรือว่าสื่อที่เราเสพบ่อยครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะลงใจนะแต่มันทำให้เราโกรธเราเกลียดมันทำให้เราเกิดความโลภนะสิ่งนี้ต้องเรียกว่าไม่ใช่อาหารใจแล้วมันเป็นพิษต่อจิตใจแต่ถ้าเราเลือกรับนะรับหรือเสพสิ่งที่ทำให้จิตใจสงบเป็นสิ่งที่ช่วยจำลงใจนะอย่างน้อยๆก็ช่วยให้ทำให้ผ่อนคลายไม่ใช่ตึงเครียดหรือว่าดีกว่านั้นก็คือนะเป็นสิ่งที่ทำให้ใจสงบเย็นซึ่งก็เกิดจากการที่เราได้ทำความดีนะการให้ทานการรักษาศีลนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยจำลงใจได้นอกเหนือจากการเสพรับสื่อต่างๆที่มันช่วยทำให้ใจเราเป็นกุศลนะการฝึกฝนนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะการฝึกฝนจิตใจนะใจนี่ต้องฝึกนะเพราะถ้าฝึกแล้วเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพใหม่คุณภาพดีนะซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยทำให้ใจเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีนะแต่ว่ายังช่วยทำให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าทำงานก็ทำงานได้อย่างมีความสุขนะการบริโภคนะเราก็ไม่ทำเกินตัวแล้วก็สามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นได้การมาเจริญสติการมาทำสมาธิหรือภาวนานี่ก็จะเรียกว่าเป็นทั้งการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจก็ได้หรือว่าจะเป็นการเติมอาหารให้แก่จิตใจก็ได้ไม่ทำให้ใจเรามีคุณภาพจนกระทั่งสามารถจะเป็นที่พึ่งของเราได้ครับพวกเราคงคุ้นเคยกับพุทธภาษิตที่ว่าตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนนะพุทธเจ้าตรัสเช่นนี้ก็เพราะทรงตระหนักว่าเนี่ยไม่มีมิตรอะไรที่จะดีไปกว่าจิตใจของเราหรือตัวเราเองแต่ว่าพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตัดแค่นี้นะพระองค์ตัดต่อไปว่าบุคคลที่ฝึกตนนะย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้ยากเราจะมีตนเป็นเพื่อนได้เนี่ยนะเราจะมีตนเป็นเพื่อนที่ประเสริฐได้เราก็ต้องฝึกตนนะฝึกตนนะถึงจะได้ที่พึ่งอย่างแท้จริงไม่ต้องดูอื่นไกลนะหมาเนี่ยหมาถ้าเราฝึกไว้ดีนะก็สามารถที่จะทำอะไรให้กับเราได้เยอะสามารถจะช่วยชีวิตเราก็ได้นะมันมีเรื่องของหมาจำนวนมากมายนะที่ช่วยชีวิตเจ้าของเอาไว้นะให้พ้นจากความตายเช่นตกน้ำหรือว่าประสบอุบัติเหตุหัวใจวายมีหมามก็หาทางช่วยเจ้าของหรือว่าไปเดี๋ยวเช่นหมาที่ช่วยคนที่ติดหิมะเนี่ยมันก็ช่วยเจ้าของได้เพราะว่ามันได้รับการฝึกมาอย่างดีนะขนาดหมานี่มันยังทำอะไรได้ต้องเยอะแยะจิตใจเรานี่สามารถจะฝึกได้ยิ่งกว่าหมาสิและเพราะฉะนั้นมันก็จึงสามารถที่จะช่วยเราได้มากมายนะถึงว่าเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงนะบุคคลที่ฝึกตนย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้ยากก็มีที่หนึ่งที่พระองค์ตัดไว้นะก็ชัดเจนมากขึ้นคือเมื่อตอนที่พระสารีบุตรปรินิพพานนะผู้คนก็เสียใจมากเพราะว่าท่านเป็นอัครสาวกเบื้องขวาลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะผู้เจ้าก็เลยเตือนนะเตือนลูกศิษย์ว่าให้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งคือว่าอย่าเอาใจไปผ ูกติดไว้กับผู้ใดอย่าไปฝากใจไว้กับใครอย่าไปพึ่งใครให้รู้จักมีตนเป็นเกาะเกาะนี่คือเกาะกลางทะเลนะมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งและพระองค์อธิบายว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งก็หมายความว่ามีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งเมื่อมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งนะก็เท่ากับว่ามีตนเป็นที่พึ่งแล้วแต่ท่านอธิบายต่อไปว่ามีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4รู้กายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐาน4ก็คือการฝึกใจนั่นเองฝึกใจให้ตั้งมั่นในธรรมถ้าใจเราเนี่ยมีสติเป็นที่ตั้งมีความรู้สึกตัวนะเป็นที่ตั้งนะก็เท่ากับว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งเมื่อมีธรรมะเป็นที่พึ่งก็เท่ากับว่าสามารถจะมีตนเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงนะนั่นคือว่าเราได้พัฒนานะจิตใจของเราให้กลายเป็นมิตรที่ประเสริฐที่สุดนะซึ่งจะสามารถพาเราเอาชนะไม่ใช่แค่อุปสรรคต่างๆเท่านั้นแต่ยังสามารถเอาชนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้แม้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะแต่ว่าใจนี่ก็สามารถจะพังงาดเหนือแล้วความแก่ความเจ็บความตายมีแต่กายที่ทุกข์นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ด้วยไม่ว่าจะเกิดความแก่ความเจ็บหรือความตายก็แค่บีบคั้นกายแต่ว่าใจไม่ได้ถูกบีบคั้นด้วยอันนี้แหละคือที่พึ่งที่ไม่มีใครจะทำได้พ่อแม่ก็ทำให้ไม่ได้นะเพื่อนที่ประเสริฐยังไงก็ทำให้ไม่ได้แต่ว่าจิตนี้สามารถจะทำได้เอาล่ะก็คำนี้ก็พูดกับท่านนี้ครับอะระหัง